rykke, så alting skal ordnes på 0,5. Forskere, pibe og onkel i nibe skal have et par tøfler til 17,5. Smøjker til Ole, til søster en kjole, der vækker beundring, når hun er til fejl. Håber jeg plejer til æven på øjne, der plejer at spise en snis hver kvarter. Far jeg får tørnet for hende på hjørnet, må han stå i kø hos det travle papir. Så hjerterne flettes til juletræs pynt, nu skal alt findes frem. Peter og Inger har klippet i fingre, så blodet har plettet det fineste tøj. Siger mor kommer og bliver til sommer, den dejlige jul kan godt være lidt høj. For der kan glæde de frie i vejret, den årlige frokost på Jensens kontor. Mor siger for tørnet, du er jo bebjørnet og pyntet som træet vi havde. Dagen før, dagen før, dagen før jul er der travle i samtlige hjem. I hvor der masses, der slides og ræses, de sidste par dage er travle i dens hjem. Sidst vi blev brødet, blev brunet i løden, og mor måtte mindst med og halvdelen bort. Det kunne bevises, at korset kunne spises, vi spiste som ville, vi satte rekord. Trangen til isolamangen til det er en ret, som vi alle kan lide. Hvis vi får spises, hvor manden kan vises, har vi et par dage at komme og se. Dagen for dagen for dagen for jul er der travle i samtlige hjem. Træet skal byttes, kommoden skal flyttes, men vi går til sagen med fyld og med klem. Tilskud skal vejes, for gåsen skal streges, den gås, som vi agter at købe på klods. Råd til de venner, vi regner med sender, den selvsomme hilsen tilbage til os. Julen er herlig, men dyr og besværlig, den skaber dog glæde og fryd i vores sind. Få et i dag.